بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد محمد الله تبارك وتعالى أكون تكي صالة أمان امتوم عليه الصلاة والسلام tuendelea na darasa ambayo tulianza takriban sasa mwezi na kitu, darasa inahusiana منهج أهل السنة جماعة، منهج السلف، درس أمبارو تريانزا كتاب منهج السلف الصالح وحاجة الأمة إليها، بون رسالة وكتاب وجزء صغير الشيخ علامة الفوزان حفظه الله تعالى. تلمليز رسالة هيو نا تكانزا رسالة نجيني أو كتاب نجيني كيبيا بان أصول الدعوة السلفية الشيخ عبد السلام بن بردس آل عبد الكريم أمبارو تقريبا دراسة ميلي لزوبيتا تلكوا تكزون زيا كوسيانا مقدمة والشيخ وليكسانا لنياك الحمد والثناء على الله ثم الصلاة والسلام على رسوله لبيا مقدمة وليونيش سباب وهي وزيكسانا هزي أصول زدعوة السلفية الشيخ لتاج سباب ونقاب sababu ngapi alitaja? Sababu mbili. Sababu ya kwanza kwa nini amekusanya usul ad-da'wati as-salafiyya? Al-amr al-awwal, na'am. Ndio. Sababu kuna jamaat nyingi ambazo zajinasibisha na da'wati salafia, na zaandika vitabu, zaandika rasail kwa ismi salaf, na hali ya kuwa wao wako mbali na manhaji salaf. Kwa hiyo ikalazimu kubainishwa ni ipi misingi ya da'wati salafia, ili wajulikane wale wa kweli, wajulikane wa kweli wanaojinasibisha katika manhaji salaf na wale wasiokuwa wa kweli. Adhalika sababu au jambo la pili lilompelekea shekhe kusanya misingi hii ni nini? Nani atasema? Darasa simlikuwa hapo jamani. Mbona wengi mnatazama? Au ndio hakuna muraja shasoma? Let's call it a day, au sio? Mwisho umemaliza, tutasoma, kipindi kimekwisha. Unafunika vitabu mpaka wiki ijayo. Ndio hivyo. Al-amru thani ni kujifunga baadhi ya haya makundi au baadhi ya watu wanajifunga na baadhi ya ulama wa ahli sunna wal jamaa. Kwa kuchukua baadhi ya maneno yao, kuyazungumza maneno yao, vitaja vitabu vyao, na kudai kuwa wao wanashikamana na baadhi ya ahli sunna, hali ya kuwa kiuhakika wako mbali na manhaj ya hao watu katika ahli sunna. Kwa kutolea mfano kama vile baadhi ya ikhwanul muslimun walivyojifunga na nani? Na Sheikh Muhammad bin Ibrahim katika baadhi ya maneno yake. Kwa hiyo wakawa baadhi yao wanatumia maneno yake hasa katika suala la wulat umuri muslimin. Kwa hiyo sababu hizi ndio kuu mbili zilizompelekea Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi kukusanya misingi hii ya da'wat as-salafia. Na leo tutaanza kusoma msingi wa mwanzo. Tusoma msingi wa mwanzo, nao nosema al-ihtimamu wal-inayatu bi talab al-ilmi shar'i wat-tafaqquhi fi ad-din. Al-asl al-awwal, msingi wa mwanzo, al-ihtimamu, ikutilia umuhimu, wal-inaya بطلب العلم الشرعي. اهتمام والعناية بمعنى واحد. كتكوا كفن يهما تليا مهم سؤالا لكتفوت إليم يا كشريع. والتفقه في الدين لكسوما mtu akafahamu dini yake. Huu ni msingi wa kwanza katika misingi ya da'wa as-salafia. يقول الشيخ في حين ان كثيرا من الجماعات الاسلاميه في حين katika wakati anna kathiran min aljamaat alislamia, wakati ambao makundi mengi ya Kiislamu liyawm hivi leo munfalitatun an alilmi shar'i, yako mbali, yamejitoa, yamejiweka mbali na ilmu ya kisheria. وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات katika wakati ambao wengi katika wale wafuasi wa hayo makundi mumfalituna anil ilmi shar'i, wakumbali, wamejitenga, wamejitoa masuala zima na kutafuta ilmu ya kisheria. Fa inna da'wata as-salafia, yani katika wakati huu ambao makundi mengi yako mbali na ilmu ya kisheria, watu wengi ambao ni wafuasi wa hayo makundi wako mbali na elimu ya kisheria, fa inna da'wata as-salafiyata tuli talab al-ilm, da'wata as-salafia inatoa au inalipa suala la kutafuta ilmi ahamiyatan kabira, muhimu mkubwa. Idh huwa arrakizatu wal asasul matin, pale ilipokuwa da'wa, pale ilipokuwa suala la kutafuta ilmu, arrakiza ndio nguzo, ndio kizingiti, ndio nguzo wal asas, na asasi kwa maana kadhalika ya nguzo. Arrakiza ni kitu kilichokitwa, kisiki, nguzo wal asas, na misingi, na ni msingi almatin, msingi uliokuwa madhubuti, alladhi, nguzo ambao, msingi ambao, taqumu alayhi alhayatu, uhai unasimama juu yake. Swala la ilmu, elimu ni msingi, elimu ni nguzo ya uhai wa watu. Fabinau alfardi wa binau almujtamai, kujenga mtu mmoja mmoja na kujenga mujtamaa, la yaqumani, mambo haya mawili hayasimami, wala yaslahani, wala yaslahani, wala hayatengenei, wala hayawi vizuri, wala hayasilihi, illa bil ilmi shar'i. Jambo gani tumesema? Binaul fardi wa binaul mujtamaa la yaquman wala yaslahan illa bil ilmi shar'i. Moja walithana kwa ajili hiyo, fa inna Allah azza wa jalla, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil ilmi qabla al qawli wal amal. Kwa ajili ya hilo, kwa ajili ya umuhimu huo, Allah alitakashika na mapungufu na aliyetukuka aliyokuwa juu, amara nabiyahu, amemwamrisha mtume wake Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, amemwamrisha bil ilm, amemwamrisha kusoma, qabla al qawli wal amal, qabla ya kusima na kutenda, qabla ya maneno na matendo, amemwamrisha suala la ilm. Faqala azza wa jalla, akasema Allah aliyeshinda na kutukuka, fa'alam, jua, annahu la ilaha illa Allah, fa'alam, ha, chukua elimu, jifundishe, jua, kuwa na maarifa, annahu la ilaha illa Allah, ya kuwa hapana anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah, wastaghfir li dhanbik, na utake msamaha makosa yako, walilmu'minin, na utake msamaha waumini. Wanahanu na sisi, innama ja'alna al-ilma, tumejalia elimu bidayat al-usul, ndio mwanzo wa misingi hii. Lianna subula kathiratun, kwa sababu njia ni nyingi. Lianna subula kathiratun, kwa sababu njia ni nyingi. Wa kulluha, na zote. Subulu matahat, ni njia za upotevu. Mataha ni sehemu ambayo mtu ameachwa, hana la kufanya, hajui kwa kwenda, sehemu ambayo mwishowe mtu mkupotea. Ni njia za upotevu, ni njia zisizokuwa na mwongozo, hazimuelekezi mtu akafika kule anapotaka. Illa, isipokuwa sabila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa njia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala Allahu jalla jalaluhu, jalla jalaluhu, kama alivyosema Allah jalla jalaluhu, wa anna hadha sirati mustaqima, hakika hii ni njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifateni. Wala tattabi'u subula, wala msifati njia nyingi. Fatafarraqa bikum an sabili, hizo njia nyingi zitakutengeni, zitakufarakisheni, zitakuwekeni mbali na njia yake Allah tabaraka wa ta'ala. Wala sabila ila suluki sabili sunna, na wala hakuna njia, njia ya kufikia kushika, au njia ya kupeleka katika kushikamana na njia ya sunna. Illa bil ilm, isipokuwa kwa ilm. Alladhi yakshifu, elimu ambayo inafunua, inaweka wazi. Alhaqaiqa, inaweka wazi ukweli na hakika ya mambo. Wayuniru tariqa, elimu ambayo inaitia nuru njia, njia inakuwa na nuru kwa sababu ya ilmu. Walidhalika, kwa ajili hiyo, qala Allahu azza wa jalla, qul hadhihi sabili, waambie e Muhammad, waambie hii ni njia yangu. Ay qul ya Muhammad, sema e Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, na itawatu kwa Allah. Ala basira, juu ya ilmu. Na itawatu, watu waelekee katika dini ya Allah, watu wamwelekee Allah, watu wamabudu Allah. Ala basira, ili jambo la kuwaita watu nalifanya juu ya elimu, sio kwa ujinga, kwa elimu. Ana, mimi wa manitabaani, na yule atakayenifuata. Faqauluhu ala basira, ay ala burhanin wa hujja. Shukha nasema, kauli yake ala basira, ay ala burhan, haitawatu juu ya burhan, wa hujja na hujja. Wahuma al-ilmu nafi, na hawa yote mawili, burhanu wa hujja, ni elimu yenye nini, yenye manfa. Yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullah, anasema al-Imam Ahmad, an-nasu ila ta'allum al-ilm ahwaj minhum ila ta'am wa sharab. Al-Imam Ahmad anasema, watu katika kujifundisha, au watu katika kuielekea elimu, katika kuelekea ila taallum alilm, katika kule kujifundisha elimu hii ya dini, ahwad, watu wanahitaji zaidi, watu wanahitaji zaidi kujifundisha elimu hii ya dini. Minhum ila ta'am wa sharab, yani haja yao ni kubwa zaidi, ahwaj, kuliko wanavyohitajia wao chakula na kinywaji. Lianna rajula, kwa sababu mtu, yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fil yawm marratan aw marratayn. Al-Imam Ahmad anasema kwa sababu mtu anahitajia chakula na kinywaji kwa siku mara moja au mara mbili. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi adadi anfasihi. Lakini haja ya watu katika kuelekea ilmu, yani haja yao kuhitajia ilmu, ni kwa idadi ya pumzi zao. Yani mwanadamu anahitaji ilmu hii ya kisheria ya dini kwa idadi ya anavyopumua. Kila unapopumua wahitajia mno ilmu. Ujue thamani ya pumzi. Nani amekupa pumzi hizo? Pumzi hizo zina wakati zitagoma. Kwa wakati wote maana yake wanadamu wanahitaji ilmu. Kukaa kwako, kuhangaika kwako kwenda kazini, kuoa, kuacha, kulima, kuvuna, kulala, kuamka, kuingia chooni, kutoka, kutazama, kufumba macho, yote mwanadamu anahitajia mwongozo. Lakini kula ima mara moja au mara mbili. Au si akutaja mara tatu wala nne. Ama sisi tunapokula, wana sisi sio mtezo. Sisi milo yetu mtu atakaane kwa siku basi kakosa mara tatu. Asubuhi yale vizuri, supu, chapati, ali yani chakula cha uhakika. Mtana tena chakula kizito, usiku chakula cha uhakika. Kuna hapa baina dhuhuri mpaka isha hapa, mara mtu kala mahindi, mara kala hivi, mara kanua kachori. Basi sisi kwa siku mtu anaweza kula zaidi ya mara 4 5. Na wengine wakilala usiku wa manane waamka wataka kula. Watu ambao vitu wana freeze naweka vitu ndani, basi mtu anaweza kaamka usiku pia sikia njaa. Twala sana sisi. Imam Nawawi alikuwa taratibu wake wa kula ni upi? Nani atakumbuka? Tuna siku tulisema. Na kunywa, taratibu wake ulikuwa upi? Msahau, tusiingize mada nyingine, poteza wakati. Wa mimma yanbaghi an yu'lama, kwa maneno ya Imam Ahmad yameleka kwamba watu wanahitaji ilmu sana ya kisheria uliko wanavyohitaji chakula na kunywa. Haya maneno hayafahamiki katika wakati tunaoishi. Yaani ukisema hivyo mtu akuelewi kabisa. Yaani watu elimu hii ya dini useme kwamba ndio jambo la lazima zaidi la hitajiwa zaidi kuliko kula na kunywa, watu hawakuelewi kabisa. Kwa sababu watu wamepuuzia sana elimu hii ya dini. Hawana haja nayo, wametengenezwa watu wamekuwa ni materialists. Wao wanachowaza ni vitu tu. Tuende kazini, arudi, shapata hela, anuhichi, afanye basi. Kwa hiyo kukaa darasani anaona hata nitakosa chakula. Sasa al-Imamu Ahmad anasema wewe unapohitaji ilmu ya dini, wanadamu wa watu wanahitaji ilmu ya dini zaidi kuliko wanapohitaji chakula na kinywaji. Wa mimma yanbaghi, na katika jambo ambalo latakikana ayu ulama lifahamike, anna talab al-ilm qisman, kwamba jambo la kutafuta ilmu limegawanyika vigawanyo viwili. Faradun ala kulli ahad, kuna elimu ambayo ni ya lazima kwa kila mmoja, na kuna elimu ni faradhu, faradhu kifaya, ilmu ya faradhu kifaya. أما الأول أما يمانزو فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام محمد من عبد الوهاب رحمه الله إلى أن يسمى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في الأصول الثلاثة كما إن فكوجة كتك أصول الثلاثة اعلم أرحمك الله جوا الله كرحيمه أنه يكون يجب علينا إن باس جويت تعلم أربع مسائل تعلم أربع مسائل كجفنديشة مسألة من الأولى سؤال نوانز العلم نيليم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وهي نيليم يا لزيمة ها نيليم يا لزيمة يو إليم يا مانز أبوني فرض على كل أحد ndo ile elimu aloitaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kumtambua Allah kumtambua mtume wake na kutambua dini ya Uislamu kumtambua Allah bil adilla kwa dalili ukamtambua mtume wake bil adilla kwa dalili na ukatambua ad-din kwa maana ya ibadat mambo ya ibada ambao watakiwa uyatende ukayatambua kwa dalili hii ni lazima kila muislamu faqad ikhtalafa alulama wa mukhtalifiana wa nawchuuni katika neno bil adilla je ni lazima kila mtu afahamu mambo yake ya lazima katika dini yake kwa dalili yani kwamba kila mtu atakiwa hivyo na mtu ahifadhi dalili au yatosha akafahamu mambo yake kwa kuwa yametegemewa au yametegemezwa mambo hayo katika dalili hata kama hakuhifadhi dalili naam si lazima ahifadhi lakini ni lazima afahamu mambo yake ya dini yote kwa mujibu wa dalili ya Qur'an na dalili za sunna zilizo sahihi kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam وقد بين الامام احمد رحمه الله نعم بينشا الامام احمد ما يجب على المسلم يلي انا وباسا كمسلم ان يتعلمه كيفنديشا ni mambo gani yapasa mtu ajifundishe ame bainisha al-imam ahmad faqala akasema yajibu an yasluba inampasa mtu atafute من العلم كتك علم ما يقوم به دينه يعني mambo yote ambayo dini yake yasimama kwa mbaya ma yaqumu bihi dinuhu yale mambo ambayo dini ya huyo mtu yasimama basi ndio atakiwa mambo hayo ufanyaje jifundishe qila lahu ukasemwa kwa al-imamu ahmad alivyosema hayo مثل اي شيء مفانو كما vile jambo gani akaulizwa al-imam ahmad ala kasema alladhi la yas'uhu jahluhu salatahu wa siyamahu ni yale mambo ambayo haiwenei ule ujinga hauwenei kule kutokufahamu ile jahali yake haienei swala wasia kwa maana kama atakuwa kuna mtu yani huyo mtu atakuwa kuna ujinga akonao basi uwe ni kwenye mambo mengine la yasauja haluhu salatahu wasia usienee huu ujinga wa huyu mtu swala yake yani ikawa ni mjinga mpaka kwenye swala ikawa haelewi hata namna ya kuswali haelewi siamu yake sawa wana hapa dalika na mfano wa hayo katika mambo ambayo ni wajibu kwa mtu kuyatenda faladhi yajibu ala al-insan shekha anasema lile ambalo inapaswa kwa mwanadamu ayamala bihi yale ambayo anapaswa mwanadamu yani wajibu kwake yeye kuyatenda كأصول الإيمان كما مسنج يا إيمان وشرائع الإسلام نشريا زو إسلام وما يجب اجتنابه نيالي أنو باسا قجيب شقاك من المحرمات كتك مبو حرام وما يباح نيالي أنو حلليش مبو يباني مباح أو ما يحتاج إليه في المعاملات أو يالي أنو يحتاج كتك معاملات ونحو ذلك نمفنو هايو يجب أن يكون الإنسان عالما به ينباسا ونادام آل يوزي ومموان تغيليوانا جمال مجينة فتابو حمد مجينة حمد توقوبي سبيو كنا ضرورة كما حمد يلا تفاني مقام ومسايدين ili mkatoe kopi. Kana wataka lakini hela mambo magumu. Lakini atakiwa mwe na vitabu. Tunajifundisha suala la kusoma. Talabul ilm ash-shar'i. Na tumeona kwamba katika ilmu shar'i kuna elimu ambayo ni lazima ya kila mtu. Kuna elimu ni faradhi nini? Faradhi. Kwa hiyo hapa Sheikh anajaribu kuelezea elimu ya faradhi ya kila mtu ambao ni faradhi ayo. Nayo akanukuu maneno ya al-Imam Ahmad. Alipoulizwa elimu ambayo ni ya lazima mtu kutenda. Akasema ni ile ambayo tafuta katika elimu ile ambayo ha? Au ile elimu ambayo haienei huo huko kutokuwa na elimu swala yake na funga yake kwa maana na mengineyo kwa maana elimu yatakiwa elimu ya wajibu ni mtu kujua swala yake kujua funga yake na yale mambo yanayopasa katika dini yake kwa shekhe akajaribu kuelezea vizuri kwamba yale yanayopaswa kwa mwanadamu kutenda yale ambayo ni lazima mwanadamu kutenda kama misingi ya imani lazima mtu aamini kwa kujua misingi ya imani ni jambo la lazima kujua yale ambayo yanachangua imani ya mtu jambo la lazima sharai za Uislamu sheria za Uislamu jambo hili ni sheria hili si sheria katika yale ambayo wewe ni lazima kuyatenda kuna mingine si lazima kuyatenda ndio maana wanasema katika hiyo faradhi al-ain wako wanasema baadhi ulama kuna faradhi aini am na faradhi aini khas faradhi aini am ni yale mambo ni ya lazima lakini kwa kila mtu na kuna mambo ya lazima khas kwa mtu fulani kimfano zaka zaka ni jambo la lazima lakini ni am kwa watu wote ni kwa watu wote la ni itakuwa ni lazima kwa yule ambaye ana uwezo wa kwenda wa kutoa nini zaka kwa itakuwa ni faradhi ain lakini am fa idha taayana faradhi ain khas fa idha ikhtassa ikesha ikahusika jambo hili la kutoa zaka kwa huyu mtu hili jambo litakuwa kwa yeye ni nini ni lazima kusoma akafuatilia akajua utaratibu wa kutoa zaka kwa faradhi ain baadhi ya ulama wameigawanya kuna faradhi ain ambayo ni am kama usul al-iman kama sala ni am lakini kuna faradhi ain khas kama vile hija kwenda kuhiji ni jambo la faradhi lakini ni kwa yule ambaye ana uwezo wa kwenda kwa hija kwa ikifikia una uwezo wa kwenda unapaswa kujua hija yako namna ya kutekeleza hija kisawasawa kwa hiyo na mambo yote kujiepusha na haramu ni jambo la lazima kwa mtu atakiwa ajue kwamba hii ni haramu na mambo ya mubah au mambo anayohitajia mtu katika muamalat muamala ya biashara. Yafaa watu wanaofanya biashara, watu wanaofanya miamala mbalimbali ya biashara, miamala ya ndoa na miamala mingine, kuwa na elimu na hii miamala. Utaona leo watu wamepuuzia mno. Wana miamala inafanyika, mfano miamala ya pikipiki na bodaboda. Watu wana mikataba, wanafunga na kadha, kila kitu. Hawashauri wasomi, watafutu waliosoma dini, wakaelekeza kwa utaratibu huu, itafaa moja, mbili, tatu. Suala naloitwa al-ijara allati tantahi ila tamlik. Ijara, kukodisha, kuajiri, ambako kuishia katika kumiliki. Bwana, kila siku na kukodisha gari yangu, kila siku na kukodisha gari yangu 1015 na kukodisha. Lakini baada ya miaka miwili hii gari itakuwa yako. Kwa hiyo ijara, tujue mipango na taratibu za ijara. Kukodisha ni nini? Lakini kuna kitu kinaitwa asharika. Asharika ni share. Bwana, nakupa pikipiki. Kwa siku fanya kazi, hangaika, mimi kwa siku niletee 1,010. Asili yake ni nini hii biashara? Ha? Nani atasema? Yafaa, haifai? Kwa nini? Bwana anasema haifai. Kwa nini? Ha? Kwa hiyo kuna nini? Ah. Katika masala ya bai'i kuna vitu. Imma gharad, imma jahad, imma dharar, imma riba, na vitu. Tuseme ya taji tu dhulma. Je, ni gharar, ni dharar, ni jahad au riba? Ni mambo ambayo najua nikiacha hivi watu wanaosikiliza washapata sababu. Na watu washapata taabu. Tutaacha tukijafika katika mlango wa biashara tuweze kuielezea. Lakini watu wengi wanaingia katika miamala bila ya elimu. Sawa? Naingia katika miamala bila ya elimu. Na sasa hivi kwa haja ya watu kusomeshana miamala ya kibiashara. Sasa hivi pana miamala mingi ya hadaa ya mizunguko ambayo mwisho wake watu wanakwenda katika riba au wanakwenda katika kudhulumiana. Ndio mara wana watu wanakuja kugombana stendi, ngie chombo changu, ngie kadha, wanaita kipande, kwa wiki ulete kadha, hujaleta, sasa hivi ni mwezi, wewe si una maana yoyote, wamegombana. Miamala mingi inafanyika, watu wafuate taratibu, makubaliano ya sawa kwa mujibu wa dini. Na watu kwa sababu wana shida, mtu anaona potelea mbali, mimi nitakubali tunavyokuwa, tunajua na mbele. Wengine nao wana tamaa ya kupata hela, basi wafanye tu. Naam. Kwa miamala na mengineyo yampasa watu mambo haya yote, Sheikh anasema yajibu an yakuna al-insanu aliman bihi. Wasu'alu ahli al-ilmi min al-ilmi. يقول الشيخ na kuwauliza watu wenye elimu ndio katika ilmu. Baadhi ya ulama wanagawanya kwamba njia za kusoma ziko njia za aina mbili. Ni talaqi al-ilm inda al-ashyakh, ni kuipokea elimu mbele ya wasomi mashayikh. Nakaa darasa na kitabu unasoma. Hii ni njia. Na njia ya pili ni njia ya as-su'al wal-jawab. Njia ya su'al ish? Jawab. Kwa wanakuja watu, anamuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume anawajibu, mtu amefunza. Na wao wanahifadhi maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kuja hadithi katha, sa'altu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an katha wa katha. Kuna julusan inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Thata yawmin ittala alayna rajulun shadidu bayadu thiyab. Shadidu bayadu thiyab. Shadidu sawad ish? حديثه يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث معروف mtu huyu alikuja akauliza masala mshowe akauliza wala mtume atadhuruna mali sa'il ha kafahamishwa kwamba innahu jibril jibril anakuja kufanya kazi amekuja kufanya nini pale atakum yuallimukum ish dina amekuja kufundisheni dini yenu kana hadha ta'lim bi tariqa ish as-su'al wal jawab kwa hiyo watu kuwauliza wanaojua maana mimi kuna jambo nataka kulifanya kuna muamala nataka kuufanya je huu muamala ukoje kabla ya kufanya hii ndio njia ya watu wema maana hukumu ya jambo kwa sura hiyo haitofaa itafaa kwa sura hii hii naam sasa bwana nimeacha kuendea swala la ndoa kuna moja mbili tatu bwana kuna kitu nimeambiwa hivi na hivi kuna kazi hii kazi ikoje unauliza fasualu wasualu ahli alilm min alilm faman saala ahli alilm faqad istanara lidini atakiwauliza watu wenye elimu huyo amechukua nuru ya dini yake amechukua nuru kwa ajili ya dini yake ataongoka wa fa'ala ma yajibu alayhi na mtu huyo amefanya yale anafanyaje inaopasa dunia ile la wajibu tayari kashatenda yaqulu Allah anasema Allah fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur waulizeni watu wenye elimu ikiwa nyinyi ahla dhikr maana ahla alilm watu wenye kujua mambo ikiwa nyinyi hamjui bil bayyinat kwa bayyinat wa zubur kuna mambo jar wa majrur mutaalliq bi kadha katika masala ya tafsiri sayalizai hapa fa hadha huwa talab alilm alladhi huwa faridatu ala kulli ahad hi huku ndio kule kutafuta elimu ambako ni kwa lazima kwa kila mtu wa amma thani ama kutafuta ilmu ambako ni faradhi kifaya ile aina ya pili wa huwa faradhi kifaya min alilm nao ni ile faradhi ya kutosheleza katika ilmu fa huwa ma duna dhalika hiyo ni ile ambayo sio hiyo tuloitaja maaduna dhalika ni kinyume ya hayo tuloyasema kwa maana ni elimu ambayo si wajibu au si yale mambo ambayo mwanadamu ni wajibu kwake kuyatenda mfano mtu akajua mambo ya quruu ni nini kama quruu neno hili lina maana gani katika lugha quruu ina maana ya hedhi na tahara na lakini kwenye aya imekuja quruu kwa maana ya hedhi kwa nini wanawatuoni wengi wanasema ni hedhi kwa sababu zimekuja baadhi ya hadith zikaelezea quruu bi maana al-haid mtu akaingia katika mambo ya talaka talaqa zikitoka dufatan wahida tatu kwa dufa moja je ni tatu au moja kwanza je zatuka au hazituki ibn taymiya anasema Allah kwanza zatuka tatu au talaqa kuachwa mtu akiwa katika hedhi mwanamke au kuachwa mwanamke katika tahara ambayo kashaingiliwa. Je, kwanza yaqa at-talaq? Hadha awwala. Fa idha waqa at-talaq, kifano katika tatu, je ni tatu au moja? Mambo haya ukasoma, ni mambo sio lazima kila mtu kuyajua, sababu unaweza ukaishi wewe hujao wakao au sababu ukute na ukafa hivyo hivyo. Sasa talaka na nini kadha, ina lazima gani kwa wakati huo kweli? Lakini ikifikia labda ataka kuitoa, naweza kwenda kuuliza. Ikiwa umeoa sasa, inawezekana ukaishi na mke hujamwacha kamwe mpaka mkafa, lakini kuna mambo kila siku utakao uswali, haya ni mambo lazima uyajue. Umeelewana? Kwa hiyo mambo yako mengi ambayo ni faradhi kifaya, wakijua baadhi ya watu yatosheleza wengine, lakini ikiwa na hao watu pia nao hawajui, ndio wanasema idha qama man yakfi faradhi kifaya. Tafsiri yake sahihi wanasema baadhi ya ahli al-ilm, idha qama man yakfi saqata al-ithmu an al-baqi. So idha qama ba'd man yakfi, naweza kana wamesimama baadhi ya watu kuyafanya haya, lakini hawatoshelezi. Kimfano mji mkubwa anaojua masala ya fiqhi, mirathi, kuchambua mambo, huyu amekufa, amekufa huyu, amemwacha, ameacha mtu kafa, kaacha watoto, watoto wawili wa kike na kiume, kaacha na baba, kaacha na mama. Huyu mtoto wa kiume kabla mirathi haijagaiwa naye akafa, naye alikuwa na watoto sita wa kiume na wa kike, na alikuwa na mke. Mambo yakaenda kutoka hapo, kuna munasakhati, kuna hivi, kuna mambo ya raddi, kuna mambo ya kadha, kuna hivi katika mirathi. Haya ni mambo, wakisimama baadhi wenye kutosheleza katika miji, basi wengine hawana dhambi. Sasa ikifikia katika mji, kimfano kama Wapangani, hakuna mtu ambaye watu wanaweza kurejea kwake akawaelezea akachambua mirathi yao, watu wote Wapangani wapata dhambi. Hakuna madhara, hakuna mtu, watu wahangaika, kama vile anavyosema al-Imamu Shafi'i, pia katika mji kukosekana nani? Daktari. Mji mzima watu waugua, hakuna mtu anaoelekeza watu maradhi haya dawa yake kadha akatibu watu, pia watu wote wapata maji. Kwa anasema wal ishtighal bihi afdalu min al ishtighal bil qurubat an nawafil bil qurubat nawafil al ibadat ala sahih. Na kushughulika na hiyo ilmu ambayo ni faradhi kifaya, ukashughulika ukajua mambo ya fiqhi mbalimbali kwa uchambuzi wake, ukajua mambo ya mirathi kwa uchambuzi wake, ukajua ilmu za lugha ambazo unatawassal wewe kufikia katika kufahamu dini yako, basi kushughulika na haya ni bora kuliko kushughulika na ibada za sunna, qurbati nawafil, mambo yanayokurubisha mtu kwa Mola wake, yale ambayo si lazima katika ibada, ala sahihi min aqwali ahli al-ilm. Maana vizuri, na kila maneno au kila kitu chayo kwa mahala pake, haina maana mtu aache kablia aache baadia, aache witiri au aache kadha, hiyo kazi yake ni murajaatu wa ilm. Lakini wanasema ahlul ilm, ikitokea suala la talabul ilmi na ibada ya sunna, ma huwa afdal, kitokea ni katika wakati, ma huwa afdal talabul ilm, muraja katika ilm, tala katika ilm, mathal baada al-maghrib mubashara kuna dars, mtu akawa anataka kusali baadia na darsa imeanza mathal. Aha. mtaki kupita na darasa toka mwanzo, kwa mfano leo sio wakati wa isnadi mathalan, lakini wakati wa isnadi hadathana inaanza wewe na la watu yafadhilun ala ilm, wanafadhilisha ilm kuliko ile sunna. Na haina maana mtu aache ibada za sunna, lakini ala rajih suala la mtu kushughulika na ilm hii ya farad kifaya basi ni bora kuliko nini, kuliko ibada za sunna. Wako baadhi ya sahaba walikuwa hawafungi swala za sunna kama nani shay kutaja Ibn Abbas alikuwa kuna wakati afunge, akiulizwa sasa mimi nafanya muraja wa ilmu na nikifunga ninakuwa mdhaifu, kwa hiyo sifungi kwa sababu nipate kutanawal taam ili nishughulike na ilmu zaidi. Nasimaana kama maisha yake yote alikuwa afungi, vya haina maana hiyo. Inawezekana munasaba ameulizwa. Allahu a'lam. كما ورد عن الامام احمد كما يلفقوجا مع امام احمد انه قال امام احمد amesema تعلم العلم kujifundisha elimu وتعليمه na kuifundisha افضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به, kujifundisha elimu na kuifundisha ni bora kuliko aljihad. اين الخوارج وكواد مخوارج, اين الاخوان المسلمون وكواد اخوان المسلمون. نا منن هاي يا الامام احمد نا منن ياو يعني kusoma mpaka lini mtakatu wasoma. Sikiliza maneno ya imam jahabidha ar-rijal katika hii dini, mtu kusoma ilmu na kufundisha watu ni bora kuliko jihad wa ghairihi na mengineyo yasokuwa jihad, mima yutatawa bi katika yale ambayo ni sunna kuyatenda, yutatawa bi jihad. Asili yake si faradhi ain, ni faradhi kifaya, na sio wakati wote jihad, na kuna wakati inatokea jihad ni faradhi ain, na wala hakuna wakati tena kusema sisi tunasoma bulughul maram yenyewe kapijani faradhi ain, kwa kila kitu kinayokuwa katika mahali pake. Ikitokea taayyana al-amr idha hasara al-aduwu balada, wakisha kazingira maadui mji wa huyo mtu, mji umezingirwa, taayyana kadhalika idha istanfarahu al-imam, imamu akimwambia toka, imamu akisema tokeni, tukiwa mtoke. Hali ya tatu ni idha dakhala fi safu, mtu akiingia katika safu pia itakuwa ni lazima kupigana. Al-imam Sheikh Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi aliongeza au ameongeza jambo lani lipi pale inapokuwa mtu huyu kimfano katika silaha, hakuna yoyote, kuna silaha ya kivita hoda, silaha yani nyeti ambayo inaweza kusaidia usama kupata nusra, na yeye ndo mjuzi, basi itataayyan kwake, lazima atoke. Ikiwa si hali hizi na baki ni farad kifaya, wengine kama watapigana wengine kwa mima itatawa bihi, katika mambo ambayo ni tatawu si farad بس في الفيلة تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. نما نينو يكو منجي سانا يوانا وتواني كوسيانا العلم نما بمنجي ونحن شغانا سيما نسيسي قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا هذا تموكوت بآذي واتو وزيمة كتكميتهي من العامة katika watu wa kawaida tu, yahfadhuna baadhi mutuni al-aqida, wanahifadhi baadhi ya mutuni za aqida, matni za vitabu vya aqida, kal usuli thalatha وكشف الشبهات والتوحيد ويحفظون آداب مشي إلى الصلاة ونحفظ كتاب آداب زكوين دكوينك يا صلاة وكل هذا من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بركاتها أيوتي أنا سيما شيخ نكتك آثار دعوة يا الإمام محمد بن عبد الوهاب ambaye kwa baadhi ya watu wa kawaida ana utajo mbaya, watu wale maawamu wengi wa miji yetu wanamfahamu kimakosa huyu mwana watuone, mpaka zikafikia kasida zikatungwa hatumtaki Wahabi, ha? Hatumtaki Wahabi. Japokuwa tumesema Al-Wahhab ni jina katika majina ya Allah, lakini kwa sababu جاء هذا من قبل الجهل مسكين ayote yamekuja kwa sababu ya jahal walikuwa nayo watu paka hizo kasida pezi katungwa kimakosa atumtaki Wahhab manake umtaki nani Allah أبدأ كنا وجه ولغة النسبة هنا بيفانا قد كجينا ملنا مضاف ومضاف إليه حكمها كنين ما يتسير أبو حنيفة نسبة يا وفواسي واكي يا نسبي شواكي كونين من مضاف ومضاف إليه بابا ياكي حنيفة وحنيفية يتكون وفواسي نان وحنيفة أو أبو حنيفة مياتة مياتة هواني يليه نوفواسي وحنيفة أو أبو حنيفة nini sawa kwa nini sasa sijuu wawe wakimtaka hatu mtaki Wahabi na kwenye nisba kwenye nini Allah lakini yote ni watu wali mchafua Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na wali mchafua wote ni watu wabaya ima mashia ima masufi ubatu lukubur watu wabidaa lakini yote ولمتفوى شيخ لكني فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض شيخ محمد بن عبد الوهاب مفنى دعوة أمبيانا علما وجهادا كتكو يتتيني الله mekuja katika wakati kimeenea kiza na jahili akawa anaalif rasail na ajza anazitunga juzu mbalimbali alafu mudarris katika athari na faida yake ni hii na kweli Allahu akbar kenda katika miji ya Kiarabu ukitazama vitabu vyake vinavyosomeshwa na watu wanafahamu baadhi ya mambo sababu ya athari ya da'wa kwa nasema al-sheikh wa kullu hadha min athari da'wati al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa min barakatiha ni katika baraka za da'wa so baraka za sheikh baraka za nini za da'wa wa qad qarrara al-imam Su'ud bin Abdul Aziz al-awwal na alipitisha قرارة يا نوتيس هو السعود بن عبد العزيز الأول والإمام فيصل بن تركي walikariri kitu gani? Dirasata hadhihi alkutub ala jami'i almasajid lidawlati as-Saudiya. Ilikuwa ni sheria imepitishwa na nchi, misikiti yote visomeshwe vitabu hivi. Sawa? Fahafidhaha Allah, fahafidhaha lillahi alhamd, yani wakahifadhi vitabu. Allah ndiye mwenye himidi, anastahili kuhimidiwa. Alkibaru wasigharu, watu wakubwa na watoto. Al-aama, watu wa kawaida. Watalabatul ilmi, na wanafunzi wa ilmi. Kama yu'rafu dhalika, au kama ya'rifu dhalika kathirun, kama wanavyojua hilo, wanavyolifahamu hivyo watu wengi. Mimma na'tana, katika wale watu wanao jishughulisha bihadhihi al-akhbar, na habari hizi wanajua watu wengi katika miji hiyo ya Mamlakatul Arabia Saudia. Watu wengi mpaka wa kawaida, mtu dereva wa taksi, mtu yuko sokoni, mtu kadha, mtu hivi katika shughuli, lakini tu usulu thalatha au kujua hii shirki, hii bid'a, hii kadha, kusomea aya, kitu cha kawaida. Siku moja tulikuwa tuko sehemu moja Tanga sikitini, soma soma na kadha, katokea mtu mmoja amevaa t-shirt na jeans, Mwarabu, t-shirt na jeans kadha, kaingia pale tusoma soma na kadha hivi. Ilikuwa kama hivi, tunatizama aya au la masumu nisa, al-lams bi maana al-jimaa, aya al-maana ya jimaa au maana ya mas, kwa maana mas bil yad. Akaegemea akatazama, baadaye ndo bwana akaja ngo na ubao akaomba chake. Allahu akbar, laysa al-khabaru kal-muayana, huwezi kudhania mtu anaweza kusardi adilla na kauli za wanaochuoni maana ya lams nini maana yake. Na rajih katika masala ni api, mtu tu amevaa t-shirt na jeans gaza, tunakana mtu alisoma tu, lakini ni athari za watu wanaishi katika miji yenye ilmu. Mtu ami wa kawaida anaweza kuwa ana maarifa mazuri. Wa kathiru min kibari sinni almawjudin al-an, na wengi katika watu wazima wanaopatikana hivi sasa, yani wako hivyo, ni wenye kuhifadhi vitabu, fahamu baadhi ya mambo. Wa hadha huwa sirru alwahid, na hii anasema Sheikh ndio siri pekee, sir alwahid, siri pekee, fi baqa'i hadhihi albilad, kubakia mji huu naqiyatan, mji safi, mji uliotakasika, min adrani albid'i, na uchafu wa bid'a. Naona karibuni kuna karar, kuna nyingine pia juzi imetoka, sikuisoma vizuri naipitia, lakini ilitoka karar, hakuna yani watu kufanya ihtifal bil maulid na mambo ya bid'a sehemu yoyote, na askari wakikuta watu wakamata. Kuna kama ikhwa wanaelezea wanaishi huko, yani watu waweza kuwa wamefanya nyumbani mambo ya wako masufi zania, hakuna kuna watu, lakini ndani basi wana mifuko ile ya vyakula huko, yani ile sadaka sana. Kwa kutoa pia wanatoa siri. Wafata. So. Ukikamatwa tu na askari, shada. Sadaka mene, esh. Ukipepesa macho tu. Tuwa bida ayo, kamatwa. Tuwa nakamatwa. Kwa maiku wanaelezea kuna misikiti wazee fulani wako wanakaa misikiti huko, ikifika mfungo sita, ukiwa na basha imekujia hizo sadaka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kusita maulid sadaka. Kwa watu ikhwa kwa wanazikataa, wakamuliza baadhi ya ulama mashaka wasa msikubali, lakini pia basha kwa siri zukapata bilad sunna. Alhamdulillah, alkamal lillahi tabarak wa ta'ala. Allah akbar. ف falau lam yakun al'ama, kama Sheikh anasema kama sio watu wa kawaida, ala ilmin bi aqidatihi, ni watu wana elimu na aqida yao, lafasha fihi shay'un min al-bid'ah, lafasha yengenea kwa wao shay'un min al-bid'ah, sehemu katika bid'ah au baadhi ya bid'ah, wa shirkiyat na shirki. Ha? Walakin al-ilma, lakini elimu, hisnu hasini, elimu jo kinga madhubuti, hasini jo kinga madhubuti ya kukinga watu na bid'a na shirki na mambo mengine. Wa dir'u matin, na ndio vazi la kivita, dir'a ni vazi la kivita, matin ndio kwa madhubuti. Min at-tahassuni ay man tahassana fihi, yoyote ambaye atajihifadhi katika ilmu, akasoma, kashikamana na ilmu ya sawa, wukia sharran kathira, ataepushwa, atakingwa na shari iliyokuwa kubwa. Insha Allah Ta'ala, tusimama hapa leo, taendeleza darasa hii biidhnillahi Ta'ala, kijaliwa nitazungumza na waikhwa kusudi ya kufanya mabadiliko ya kusomesha darasa hii siku moja, lakini kwa muda mrefu kidogo, japo ni saa moja na nusu, na siku ya pili kitabu chengine hii kusoma dhuhuri na al-asr kidogo isikapa na uzito, lakini tushauriana insha Allah Ta'ala. Kiwezekana basi leo hakutokuwa na darasa, tutasoma kesho al-hukuku wal-wajibat, na ikijaa tamaliza asr al-awwal. Iki mbili tukisoma misingi miwili au mmoja na kitu, si vibaya insha Allah Ta'ala. Akafi bihadha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.